Maracokan di gincing badan Moga Gusti Maha Suci nang tayungan ka umatna anu saya anu awan sadaya tunggal mangukna teteh teuing duh jungjunan sanajan ngan karitu ulang panutan kulit daging hilang musna wujud di bungkus kuku tapi anjen tetap langgang nyanding dina hateku ring panutan hateku ring sedih perih hari ras anjen kesewa salah ilain dir mudak mah mudak kau